і вправно одним рухом розтяв шкіру. Підшкірні судини майже не кровили. «Багато крові втратила», – ніби відповів на її думку Степан Михайлович. І справді. Під очеревиною було чорно, просвічувала кров. Захопивши двома пінцетами, розтяли очеревину, і одразу з живота потекла тепла червона рідина. Софія відчула, як вона стікає на новісінькій білій капці. Скосила очі на анестезіологів. Ті свою справу знали добре і готували до переливання вже другу ампулу крові. Далі все ділося швидко. Видалили уражену трубу, кров наклали шви. Працювати було зручно, приємно і зовсім не страшно. Вже зашиваючи черевну стінку, Софія усвідомила, що це і є її перша операція. Хай у якості асистента, але все-таки. Степан Михайлович перестав бурчати і знову весело наспівував. Наклали останній шов. Софія подякувала присутнім, і аж тепер Степан Михайлович відрекомендував її і познайомив з операційною сестрою, дружиною одного з хірургів та анестезіологами. Залишивши операційну та знявши халат, Софія аж злякалась. Ноги, спідничка та новісінькі капці були червоні від крові. Оце ж спробуй її відмити. Степан Михайлович засміявся. Охрестилася раба Божа Софія. І уже серйозніше пробуркотів. А ти можеш. Що можеш, можна було лише здогадуватися. Але оце можеш. Піднесло Софію на крилах, і їй закортіло поцілувати і цього такого милого лисого буркутуна, і круглому м'ячик, операційну сестру і хвору, що тихо постогнуючи приходила до тями. А таки можу. Одразу пригадалися нескінченні години за операційним столом, які вона відвоювала правдами і неправдами за кожної нагоди, починаючи з четвертого курсу, коли вирішила стати гінекологом. 2 роки тому, закінчивши четвертий курс із чітко визначеною метою бути терапевтом, студентка Софія уперше приїхала до цього старовинного містечка на практику. Практики належалося 6 тижнів. 2 з них – терапія, 2 – хірургія і 2 – акушерство. Розпочала закохана в терапію Софія з улюбленого відділення. Керував там молодий, елегантний В'ячеслав В'ячеславович Філь. Попри свій несолідний для завідувача відділення вік, він був чудовим діагностом і мав оте особливе 6-те відчуття, яке мають лише лікарі від Бога. І в цьому Софія дуже швидко переконалася. До роботи вона взялася і студентським запалом, переконана, що усі ті чудодійні засоби, про які дізналася на кафедрі фармакології, враз поставлять на ноги будь-кого, варто лише добре продумати комбінацію призначень. Хворих у палаті, яку вона мала вести спільно з В'ячеславом В'ячеславовичем, було 5. Особливо їй запам'ятався бадюренький дідок без ноги, інвалід ще Першої світової війни. Дідок був худющий. Ребра можна було рахувати очевидячки, до того ж глуховатий. Тому оте, на що скаржитися діду, доводилося волати на повний голос у самісіньке кошлате дідове вухо. У відповіді доктор самоголосно, либонь, щоб самому себе чути, гукав –